Васіль Быкаў. Доўгая дарога дадому. Чытае аўтар. Частка 18. Пасля прэм'еры апошняга шанцу ў МХАТі мяне стрымана віншавалі. Віншавалі рэжысёра пастаноўшчыка і галоўнага, але я думаю, што болей у тэатр не пайду. Не падавалася мне гэтае мастацтва наогул з яго празмерную мерай умоўнасці ці наадварот натуральнасці, ненатуральнай гучнымі галасамі актрыс, пастановачнымі вывертамі. Я думаю, што калі вартая п'еса, дык лепш я яе прачытаю на адзіноце і ўяўлю. А тэатр у ягоных вобразах і дзеях хіба для тых, хто пазбаўлены ўяўлення. Я прапамінаў некалі чытанае ў Буніна пра тэатр з яго ненатуральнасцю і фальшам, ад якіх яго каробіла, як ён пісаў. Але мне казалі, трэба яшчэ ўлічваць непасрэднае ўздзеянне асобу акцёраў і актрыц, іхняе чалавечае абаянне. Ну, калі абаянне актрыс, тады іншая справа думалася мне, але тады лепей балет. Нездарма начальства з усіх вядомых мастацтваў найбольш падабае балет. Пасля зачаркі мы нядоўга, але на маю думку, шчыра пагутарылі з Алегам Яфрэмавым, які скардзіўся на сваю тэатральную долю. Тэатр, як зрэшты і ўсё савецкае мастацтва, задушаны палітычным гнётам, рэжысёр знаходзіцца пад няспыннай палітычнай залежнасцю і калі мае якія магчымасці, дык толькі ў галіне формы, фармальныя па сутнасці магчымасці. Усё іншае не ў яго кампетэнцыі. Часам паяўляецца вялікае жаданне на ўсё махнуць рукой і... Але што за тым і? Там, на жаль, пустка. Я слухаў яго і думаў, дык гэта ж у Маскве, у сталіцы, а як нам у правінцыі, якой ёсць Беларусь, з яе уяўным нацыяналізмам, якога ўсе баяцца. А калі ў нас яшчэ не тупік, дык ці не дзякуй за тое нашай нацыянальнай эліце найперш жменцы беларускіх пісьменнікаў. У цалкам зрусіфікаванай, скамунізаванай краіне яны яшчэ маюць адвагу трымаць сваю нацыянальную мову і нейкую парэшткі старадаўняй культуры. Мінуў пэўны час, і хтосьці з маіх сяброў, здаецца, Адамовіч, зацягнуў мяне на знакамітую тады таганку і славуты спектакль «Гамлет» з Высоцкім у галоўнай ролі. Тут шмат што было не такое, як у МХАТе, пачынаючы з багемнага выгляду кабінету галоўнага Юрыя Любімова, дзе на сценах значыліся дзесяткі, калі не сотні аўтораў знакамітых наведвальнікаў, што вялі тут спаборніцтвы ў вастраслоўі. Галоўны захопліваў адразу катэгарычнай трапнасцю думак і меркаванняў. Здаецца, для яго не было ні ўлады, ні аўтарытэтаў, а толькі адно вялікае мастацтва тэатру, якому ён імкнуўся служыць беззаганна. Тое ж можна было назіраць і на сцэне, дзе апантаны Высоцкі, гойсаючы са шпагай у руках, змагаецца з цяжкім войлачным занавесам. Асацыяцыі самыя блізкія і пазнавальныя, нягледзячы на замшэлую даўнасць тэмы, а можа, справа менавіта ў той замшэласці. Сучаснасць усё ж будзе ўспрымацца інакш, без неабходных для таго ілюзію. Позна ўвечары невялічкай групай пайшлі ў рэстаран, трэба было адзначыць знаёмства з таганкай. Ініцыятарам таго, вядома ж, быў Адамовіч. Памятаю, тады ж пазнаёміўся з Юрам Каракіным, які нядаўна прыехаў з Прагі, дзе працаваў у часопісе. Размова натуральна зайшла пра тэатр і сучасных акцёраў. Акцёры ўвогуле дрэнь, нават і ў славутых тэатрах. Бо ўсё выходзіць з навучэнства паводле адной сістэмы. А ў навучэнства трапляюць або па блату, або па агульным конкурсе. Хто без памылак напіша сачыненне на тэму «Я знаю, горад будзе, я знаю, саду цвесць». На захадзе інакш, казаў Каракін, знакаміты рэжысёр Вісконці, якому спатрэбілася ў Алжыры маладая актрыса, пайшоў у суседнюю гімназію і выглядзеў дзяўчыну. Тою дзяўчынай аказалася Клаўдзія Кардынале. Мабыць, у пэўных краінах дзяўчаты ад нараджэння актрысы вольныя і таленавітыя, чаго ў нас ніякімі лекцыямі не даможашся. Але для таго яшчэ трэба быць знакамітым Вісконці, сказаў Высоцкі. Як разыходзіліся, ён папытаўся, ці нельга ў Менску, дзе падхалтурыць, на якой карціне, бо трэба грошы. Як бы там ні было, мяне ўгаварылі паспрабаваць напісаць п'есу, на гэты раз сінтэтычную, з дзвюх аповесцяў Сотнікава і Крулянскага мосту. Я абяцаў, хаця з увагі на складанасць задачы мяне далі памочніка, які, здаецца, усё і зрабіў. Прыехаўшы на прагон, я мала што зразумеў, але мусіў праз дзень ісці з любімовым у Мінкульт, дзе павінна адбыцца абмеркаванне і выдача ці не выдача дазволены спектакль. Тут мяне чакала шмат новага і цікавага. Абмеркаванне адбывалася ў шыкоўным старасвецкім кабінеце Міністэрства культуры, з гарбатай на сталах, пры зважлівай цішыні прысутных, аргументаванымі выступамі на адказных чыноўнікаў і пісьмовай рэгістрацыі іхніх прэтэнзіяў. Начальнік главка сядзеў з мрочнай чыгуннай тумбай, на якую Юрый Петрович любіму, здаецца, не звяртаў ніякай увагі, як зрэшты і на выступе ўсіх астатніх. Калі ўсё было скончана, далі слова любімаву, які ва ўласцівай яму бескампраміснай манеры сказаў, што ён не хлопчык на пабягушках Мінкульту, ці нават хімікам Дзёмічава, ён рэжысёр, ставіць п'есу паважанага аўтара і зробіць толькі тое, што палічыць патрэбным. А калі ён на штосьці скажа «не», так ужо будзьце упэўненыя, ніхто яго не змусіць тое зрабіць. Гэта яго апошняе слова. Мне гэта дуже спадабалася. Гэткага рашучага дзеяча культуры я бачыў упершыню. Тады яшчэ было невядома, куды яго прывядзе тая рашучасць, чым абернецца ў яго тэатральным лёсе. Хаця што-нішто можна было прадбачыць. Хутка ён з'едзе з Москвы, яго пазбавяць савецкага грамадзянства, будзе бадзяцца па свеце, аднак застаючыся верным святому пакліканню мастацтва, і пераможцы вернецца назад пасля развала СССР. Але для таго любімаму трэба было пражыць шмат год. У мастацтве наогул трэба жыць доўга, бо за кароткае жыццё рэдка каму наканавана здабыць перамогу. Позняй восенню адбылася прэм'ера спектаклю пад назвам «Перекрёстак» – «Перекрыжаванне». Сцэнаграфія славутага мастака Бароўскага была выкананая ў выглядзе некалькіх складзеных крыжом бярвенняў, на якіх поўзалі персанажы п'есы. Я маўчаў, тэатралам той сцэнарны антураж падабаўся. Спектакль па апошняму шанцу ў Купалаўскім тэатры адбыўся няхутка. Мне ў ім запомнілася яркае, нават магутнае выкананне ролі Маера старым дзядзюшкам, але, як гэта нярэдка бывае, яркая зорка сваім святлом прытушылась бляск іншых, хаця віна ў тым можа ляжыць і на аўтары, які не справіўся, не даў патрэбнага шанцу зблішчэць усім астатнім. А галоўнае, як я зразумеў, паводле прыроды сваёй мастацтва справа індывідуальная. Калектыўным яго зрабіла жыццё да гістарычнай абставіны і ўжо тым самым паставілі пад сумнеў яго, так бы мовіць, першазданную метафізічную сутнасць. Без тая сутнасці мастацтва, не мастацтва, а ўсяго толькі вытворчасць пацехі. Але культурная парадыгма мяняецца. Век індывідуалізму, дарэшце расквітнеўшы, уступае месца вынайдзенаму Юнгам феномену бессвядомага калектыўнага. Колі ж то быў феномен, цяпер агульнаўпадабаны працэс, што ахапіў краіны і кантыненты. Мабыць, культура, як і жыццё, у сваіх выявах зменлівая, шматаблічная і бясконцая. Хаця і ў мінулым не ўсё было проста заблытана і складана, як і цяпер. Вядома, што Твардоўскі не любіў вершы, Бунін і Хемінгуэй, тэатр, Горкі ненавідзіў праўду, якой усё жыццё мкнуўся служыць Талстой і нарадзіў соцрэалізм. Мабыць, болей праўды ў афарызме Бердзяева, што культура – гэта неўдача чалавецтва. І ўжо безумоўна ў словах Гёте паміж двума поглядамі не ісціна, а праблема. Таму ці варта дыскутаваць пра культуру, прыняць за ісціну знакаміты чорны квадрат Малевіча і зачыніць праблему. Былі і яшчэ спектаклі, паводле названых да іншых п'есаў. Ставіў іх Ленінградскі тэатр на Ліцейным, Маскоўскі тэатр Станіслаўскага, расійскія тэатры Мягорка ў Менску, шмат якія тэатры ў Расіі, на Украіне, ў краінах Цэнтральнай Азіі. Але тое без удзелу і нават без увагі аўтара, які з самага пачатку страціў цікавасць да тэатру, можа так і не набыўшы яе, Але што ж, кожнай вароні свой сук на дрэве, на чужы сядаць і не трэба.